یفصل الآیات، الله چه میکنه؟ بیان میکنه نشانی ها را لقومی یعلمون، برای گروهی که میدانن. این فی اختلاف اللیل و النهار، هر آینه در آمد و رفت شب و روز، و ما خلق الله، و در آنچه که آفرید خداوند متعال فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین، لآیات نشانی هاست لقومی یتقون، بر گروهی که پرهیزگاری میکنن. برای گروهی که پرهیزگاری میکنن، در این خلقت کائنات دلائل نهفته است که باید به الله مراجعه بکند. ان الذين لا يرجون لقاءنا، هر آنانی که امید ندارن لقاءنا، ملاقات ما را، لقاءنا رستاخیز را، و رضوا و راضی شدن، خوشنود شدن، بالحیات الدنیا، به زندگی دنیا، و اطمئنوا بها، و مطمئن شدن با آن، به دنیا راضی شدن و به می دل دادن، قرار کرد آرام خواه کردن. والذین هم عن آیاتنا غافلون، و آنانی که ایشان از نشانه های ما در کائنات غافلون، بیخبرن. این مردم که کل هم و غمش مسئله جان خودش است، اولئک مأواهم النار، آن گروه جای ایشان آتش است، بما کانوا یکسبون، به سبب آن که کسب میکردن، به سبب آن چی که کسب میکردن. چرا کسبشان به استدلال خودشان بود، چه بسا حرام را حلال گفتند، حلال را حرام برخود کردند. بنان در نظام خدا که از آن خدا است، به قانون خودشان رفتند. هر کسی که در خانه خدا به قانون خودش میراد، حتما به چیز دست میده که صاحب خانه با او راضی نیست. دقیق شاین به این نقطه، ما شما در جایی که مهمان بوده باشیم، بدون اجازه صاحب خانه دست میزنه؟ نه، هیچ نمیزنه. باور بکن جای بجای میگه می با ادب ترین کس میگه است، میگه مهمان است، و عاجز ترین کس کی است؟ مهمان است. هر گاه مهمان دو طرف و طرف برود، ادم دستش میگیره او سمون داده شد، برو اطلاع از خانه ما. این نظام کائنات از خدا هست، او مالک هست. در نظام خدا خود دست نزن، در نظام خدا که تو اینجا زندگی میکنی و زندگیت هم چند روزه است، با مطابق قانون خدا که مالکی از این سرزمین است، با مطابق از او بگرد. غیر از او میکشده، غیر از او میکشده و جزا برد میدهد. اینجا هم میگه او مردمی که راضی شدن به زندگی دنیا، ما میخواستیم که یه از اینکه بیشتر پر بده. ببینید چه عجیب است، الله میگه ما دنیا رو پیدا کردیم که انسان را از ذکر بیشتر هر عظمت بدیم، این را به مقامات دیگه بالا ببریم. ولی این مردم به این دنیا راضی شدن و اطمئنوا، خدا قائم کردن که ما نمیریم سر همین جای ماست. وقتی که اینها از آیات ما غافل هستن، یک بار از آیات چی که خدا غافل است؟ این کلی چیزا را خدا بر تو پیدا کرد، تو را همه تو پوچی پیدا کرده که در شخص سال بری ختم شد؟ ایتو نیست، ای از غافل بودن از آیات خدا هست. بنام چون این مردم جایگاهشان آتش دوزخ است، به سبب آن چی که خودشان کسب کردن، خودشان کسب کردن در سرزمین خدا به اختیار خودش میگردد. ان الذين امنوا، هر آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارها را مطابق به شریعت انجام دادن، و عمل الصالحات کارها را مطابق به شریعت خدا انجام دادن، به شریعت خدا دست نزدن به نام علم لدونی، فهمیده شد؟ شریعت خدا را چی کردن؟ زیر پای کردن، میگه ما علم لدونی داریم سید. یک نفر دیگه بدبخت شد، دیگه چی میگه؟ همین نماز؟ نماز سید؟ همین گواه نماز بخونن؟ نماز خب مسلمان ها میخونن، خب من بگه از برای خود چی چطیات میگی؟ ببینی که اقتداری هستن که کلمه حق برش بگذاریم، چیزی میگه که تعجب بکنی. یکیش نماز صبح که پشت ما خوان، وقتی که بیرون برفتم برام چی میگه؟ مولای صاحب گفتم، ما گفت امیر خان نمازی که تو خوانی امیا میتونه امیر برداشت بکنه؟ من گفتم چرا، خود تو دیدی که برداشت کردم امیر، نمازم حلال شد. نه صاحب، این مردم لیاقت این رقم نماز نداره. استغفر الله، من این فهم که ای ببینیم که لیاقت یزید تو داری بیشت. ای ببینی هست، هر کسی که از آیات خدا غافل شود، پس این تو چیزای را میکشد، یکی میگه که از نماز خلاص هستیم، دیگهش میگه بر ما علم لدونی است، ما این کار علم لدونی را نمیکنیم، علم لدونی است و برای هر کتع و بتع نیست. علم لدونی برای اشخاصش است که شخصیتش معلوم دار بوده باشه. و هر کسی خدا داده نمیشد که تو بوری باز حلال خدا را حرام بکنی، یکی را از نماز ما نبکنی، یکی را میگه در کجا نمواد اصلا در کعبه نماز میخورم، والله در کعبه برود قرار های که در پلاو میخورم. این همه ما ای اصلا با دین خدا دشمنی کردن است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هر آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن، یهدیهم، راه نماید ایشان را ربهم، پروردگارشان، به ایمانهم، به سبب ایمانشان، به سبب ایمانش الله چی میکنه؟ هدایت بد برش میدهد. هدایت دینی است که هر گاه کسی با خدا بوده باشن یک رپیت جایگاه پیدا میکند، الله الهام بد میکنه ای پسر اینی جا مصرف کن که خوب فایده بگیری، اینی کلمه را بگو بسیار فایده میگیری، فلانه جا برو کل کاست پروردگار به شکل بسیار صالح انجام میدهد. از این خاطر است که به ایمانهم، به سبب او عقیده پاکشان، خداوند مطلق اعمالشان را درست میکند. تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم، میرود از زیر پای آنها، از زیر اینها الانهار، جویها، فی جنات النعیم، در باغهای آرام و پرنعمت میباشند. یهدیهم مثل والذین اهتدوا زادهم هدا، هر کسی که هدایت را پذیرفتن یعنی ایمان آوردن، ما هم در هدایتشان می افزاییم. ارگو در جنات قرار بگیرن، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام، دعایشان در آنجا، دعواهم فیها، دعایشان در جنات است که حد بجو یقولو میگن سبحانک اللهم، پاکیست را ای پروردگارا، پاکیست را ای خدا، و تحییتهم و ملاقاتشان، درود آنها در وقت ملاقاتشان، فیها سلام، باشد سلام، و تحییته و تحییته و تحییتهم و خوش آمدیدشان بر یک دیگر، فیها سلام، گفتن کلمه سلام است. تحیه و خوش آمد و تحییتهم، خوش آمدیدشان از طرف خدا براشان کلمه سلام است، خوش آمدیدشان از طرف ملائکه، فیها سلام، کلمه سلام است، خوش آمدید بعضشان برای بعضشان کلمه سلام است. بنان السلام علیکم و رحمت الله، ای تحیه است از طرف خدا و ملائک و مؤمنین برای معرفی شخصیت و خوش آمدید یک دیگرشان. بدان این کلمه را بسیار گسترش بکنین، افش السلام علی من عرفت و من لم تعرف. و آخر دعواهم، و آخر دعای ایشان، ان الحمد لله رب العالمین، که حمد ستایش نیکو مر خدای راست که پروردگار عالمیان است. هرگاه در نعمات خدا بشینند بعد از بلند شدن از نعمات خدا، این کلمه را میگه که همه ستایش از آن خدا هستند. این نعمات را به اساس ایمان تسلیم شده، به اساس ایمان گرفتیم. میبینیم که ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، و اگر زود میرسانید خداوند متعال للناس به مردمان از شر بدی و مجازات را، استعجالهم بالخير طوری که زود میطلبن نعمت را، لقضی الیهم اجلهم، هر آن به پایان میرسید عمر ایشان. امی رقم که نعمت را زود زود میخواه، اگر در مقابل بدی ایشان الله مجازات را زود برشان میداد، فیصله میشد زندگی ایشان، دیگه در کره زمین دیگه انسان را نمیدیدیم. فنظر الذین لا یرجون، پس میگذاریم، فنظر الذین لا یرجون، پس میگذاریم آنان را که لا یرجون لقاءنا، امید ندارن ملاقات ما را، فی طغیانهم، در شرارت ایشان، یعمهون، سرگردان میروند. امام قرطبی رحمه الله میگه که در آیت حذف وجود دارد، ولو یعجل الله للناس الشر تعجیلا مثل استعجالهم بالخیر لقضی الیهم، اگر خداوند متعال زود میرسانید به مردمان بدی را، طوری که خوبی را زود زود میخواهند، خامخواه اجلشان به آخر میرسید. تعجیل چی را میگه؟ تقدیم شیء علی وقته المقدر له. تعجیل چیزی یک خواستن یک چیز پیش از وقتش، این استعجال میگه. بنام استعجال همیشه از طرف بنده میباشد، همیشه ما زود زود میخواهیم یک چیز را، یک وقت نرسیدم دل ما بس نوی چرا ایتو نمیشود. در هر مورد طبیعتا انسان ها چنین هستند، طبیعتا چنین هستند. اگر یکان با فکرتان بوده باشد که چیزی که دور بوده بازم مطمئن میشی، فردا هر قدر برش نزدیک میشی تلوستیتان بیشتر شده میرود. مثل که از جای مسافر بوده باشین، وقتی که به نزدیک های خانه تان برسین، امی ده متر سرتان صد متر میشود، یعنی زود دیگه دروازه را خلاص بکنم. اینی رقم استعجال. و اولا که این قدم های باید تا که شما نشود، یعنی 10 متر و 20 متر و 30 متر تیر نکن تو نمیده تو جا، ولی سر از او هم ما توانایش نداریم. این شکلش هر قدر معرفت از خدا دور بوده باشد، رفتن با سوی خدا سست سست میشود. هر دو یک بار معرفت با خدا نائل شود انسان برش، از او بعد باز دیگه تنبلی ختم میشود. باز میخواین زود زود برین، زود زود برین، و اندکترین چیزی که مانعی از این رفتن دان به سوی خدا میشد، او را بد میپنداره، او را خوش هم نداره و از خود دفعش میکنه. از این خاطر اهل الله همیشه به خاطر ازی که به طرف خدا چون رسیدن، از این خاطر نمیتونه موانع را بپذیرن. هر چیزی که بوده از جانش، از مالش، از اولادش، از وطنش، از خانش، از هم مشتر میشد، ولی خود را میخواین به الله برسانن. آنانه که از خدا معرفت خدا دورتر هستن، صبح دیگه صبح میکنه، میریم چه وقت میریم؟ باز یک وقت میریم دیگه، چرا که او طرف امیدی خوب تری وجود ندارد. و ایزا مثل انسان دور رو دعان علی جنبهی، ولی عجز انسان را بیان میکند که و چون برسد به انسان عبدالر تکلیف و رنجی، دعان علی جنبهی، بخواند ما را به پهلو خوابیده، به پهلو خوابیده این باشه به الله التجا میکند، او قاعدن یا نشسته او قائمن یا استاده، به استادن و نشستن و به پهلو و هر دو مشکل برش برسه به الله جیغ میزند. فلما کشفنا عنه دره، پس چون بعد داریم عنه از وی دره و رنج و ناراحتی وی را، مره که علم یدعونا الى در مسه، برود گویا که هرگز نخوانده بود ما را بدفع کردن رنجی که به او رسیده بود. بعد از اینکه مشکلش برطرف شد هیچ کفی نیست، آرام میشینه مثل که هیچ چیزی با این صورت نگرفته. کذالک همچنین زین للمسرفین، آراسته کرده شده برای اسراف کنندگان، ما کانی عملون آنچه که میکردن. مسرف اسرافکار چقدر که اسراف بیشتر میکنه باز هم دلش آرام نمیگیرد. به این عنوان که عمر انسان یک امانت است، هر گایی را بجای مصرف میکند خیالش نه که خلاص نمیشه، یک وقت میبینی که خلاص شده باشد. هر انسانی که بذر میکند یک شای را از دست می، یک وقت خوشایمان میشود، یک وقت درش خوشایمان میشود. چنین ما زینت وارسته کردیم برای اسراف کنندگان، ما خانه عمل آنچه که میکنن، آنچه که میکردن. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم، و هر آن هلاک کردیم امتها را من قبلكم، پیش از شما، لما ظلموا چون ستم کردن، و جاءتهم رسلهم، و آورد به ایشان پیغمبران ایشان، بالبینات نشانی های روشن، و ما کانوا لیؤمنوا، و نبودن ایشان که ایمان آورند. کذالک همچنین نجزی القوم المجرمین، جزا میدهیم گروه گناهکاران را، چنین جزا میدهیم گروه گناهکاران را. نتیجه چی شد؟ ابگاه انسان که به الله در وقت مشکلات آواز میکنه و در وقت نعمت با خدا قطع روابط میکند، اینا را مانند قرون گذشته هلاک میکنه، مانند قرون گذشته هلاکش میکنه. ثم جعلناکم، بازگردانیدیم شما را، خلائف، جانشین گذشتگان، فی الارض، در زمین، من بعدهم، پس از ایشان، لننظر کیف تعملون، تا ببینیم چی گونه کار میکنید. مردمای گذشته رفتند، الله ما شما را پیدا کرد، الله میگه ما گذشتگان را بردیم و شما را جاگزین در زمین کردیم تا ببینیم چی گونه عمل میکنید. اعمال گذشتگان را شما ارزیابی میکنید، یک تعدادش را نفرین میکنید، یک تعدادش را رحمت میفرستین. عین شکل شما هم از این دنیا میرین. بعد از یک تعداد نفرین میگوید و یک تعداد رحمت فرما خواهند گفت. با کی رحمت میگوید؟ با کی نفرین میگه؟ این تعلق به اعمال ما دارد که کدام شق را انتخاب میکنیم، کدام پهلو را انتخاب میکنیم. ببینید عجیب است، نه سلمان فارسی ماند، نه بلال حبش ماند، نه صهیب رومی ماند، نه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ماند. این طرف دیگه شم ببینید، نه ابو جهل ماند، نه ابو امیه ابن خلف ماند، نه ابو لهب ماند، هیچ کدامش نماند. اردیشان رفتن ولی تاریخ گذاشتن. ای نگه پس عجزا، یک وقت ما شما از یاد تیر میشیم، ولی الله میگه که این انظره کیف تعملون، و یه عمری بسیار کمت ما میبینیم چی میکنه، چی سرش میکنه. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، و چون خوانده شود بر ایشان آیات ما بینات واضح و روشن، قال الذين لا يرجون لقاءنا، گویند آنانی که امید ندارند ملاقات ما را، نأتی بقرآن غیر هذا او بدله، بیار قرآن غیر از این او بدله، یا بدل کو ایرا احکامش بر ما بدل کو. چی رقم بدلش میکنی؟ همین لات و عزات ببان دیگه سه این رقم بگو باز گب جور می شود. یک تعداد بدبخت مغرب درالی هم پرستن، وقتی که تو وحدانیت خدا را برش بیان بکنی زورش می دهد، خیالش می آید که چرای رقم منکر است از اولیاء الله، استغفر الله، از اولیاء الله چرا کسی منکر شود؟ از کرامات اولیاء چرا کسی منکر شود؟ از دادن صدقات چرا کسی منکر شود؟ ما می گفت هر کسی در جایش بشناس، این قدر است خدا را به عظمتش بشناس، مخلوق با خدا شریک نگردن. این نقطه است که ما تخیرات بکن خوب به طریقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بکن. این نقطه را باید میگم، استدراج از کرامات تفکیک بکنید. دومی که این موضوع خود نمیشد که ما تو سر کرامات جنگ بکنیم بعد از خود ما قرار کرده خواب بکنم، مسئله این تعلق نمیگیرد. تمام مروز به یک ولی خدا کرامات ثابت بکنیم بکنیم بکنیم، عزیزی به ما چیز منفعت میرسد؟ یک بار سبزی فکر بکنیم، ما نماز نخوانم، روزه نگیرم، دروغ بکویم، میشه که او کرامات ازی به ما فایده برسانم؟ ایتو نیست. بنام خود ما هم بر خود یک بار دل بسوزانین و ای را بگن که خدایا ما را هم از جمله این تو با شخصیت بگردن که این تو کراماتی که به او شخص داریم، پروردگار ما هم بنده دستان به یه عبارت کم ما تو چی بده؟ تو قائل به بیشتر شو برش، تو ای را به خوبی از پیشم بپذیر، الله بر تو هم رحم میکند. قال الذين لا يرجون لقاء ان اتي بقران غير هذا، بر یک قران دیگر بیار، او بدل بو، یا باز احکامش تبدیل بکو، بعض احکامش تبدیل بکو. قل بگو ای پیغمبر، ما یکون لی، من حق ندارم، من قل بگو ما یکون لی، من حق ندارم، ان ابدله، که بدل کنمش، من تلقاء نفسی، از جانب خود، از جانب خود میره بدل بکنم. این اتبع الا ما یوحى الی، پیروی نمی کنم مگر آنچه که وحی فرستاده شده به سوی من، اینی اخاف، هر انا من می ترسم، این عصیت ربی، اگر نافرمانی کنم پروردگارم را، عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ. مشرکین خیلی تو خیال میکنه که کدام معدن یست حد هر چیزی که پیامبر را جو کشید، بنان ای را قبول ندادم دیگهش قبول میکنم. دین ای تو نمیشود که بعض چیزایش به اختیار خود بگذاری، بعض چیزایش به اختیار خود قبول نکنی، ای رقم نمیشود. برش بگو بر من حق من نیست که بدل بکنم قرآن را، از جانب خودم، زیرا خودم جزی نیست که پیروی میکنم آنچه که الله به من وحی کرده. اینی اخافو، هر انا من میترسم، این عصیت ربی، اگر نافرمانی کنم پروردگار خود را، عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ. قرآن کریم به پیامبرش هشدارم میدهد، اگر اندکترین غلطی از پیش صورت گرفت، ما از رگ پیشانی تو را میگیریم، از پیشانیت باز میگیریم، بعد از باز قطع میکنیم اما رگ گردنت را قطعش میکنیم. دیره پیامبر خدا میگه فسان انشاءالله این موضوع میاد. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، بگو اگر خدا میخواست نمیخواندم آن را بر شما. ولا ادراکم به، و آگاهتان نمیکردم به آن. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، و درستی که زندگی کردم در میان شما عمری مدتها من قبلی پیش از وی. افلا تعقلون، آیا نمیفهمید؟ ما 40 سال در میان شما زندگی کردم، در مدت 40 سال چرا نگفتم که جوانم بودم اگر این چوکی و پیسه و این چیزا را من میخواستم؟ در این 40 سال که محمد امین بودم، بعد از اینکه کلمه الله به ما آمد و وحی به ما شد، از او بعد من دروغگوی شدم، از او بعد به الله پیسه چیزا را بسته کردم. فمن اظلم، و پس کی ستمگارتر ممن، از آن کسی که افترا علی الله کذبا، که بربندد بر خداوند متعال دروغ را، او کذب بی آیاتی، یا تکذیب کند آیات او را، انه لا یفلح المجرمون، مسلمان رستگار نمی شود گناهکاران. و یعبدون من دون الله، ای خو یک پهلوی بود، آلی ای استدلال میکنه که آیا واقعا کدام چیزی خوبی داشتن اینها که پیامبر علیه السلام آمد مانعی از خوبیشان شد؟ حد اقل یعنی یک چیزی بود که معقول بوده باشد که پیامبر مانعی از این شده باشد؟ نه. و یعبدون من دون الله، میپرستن بجز خدا ما لا یضرهم، چیزی که ضرر نکند ایشان را، چیزی که ضرر برشان رسانده نمیتوند. و لا ینفعهم، و نفایده رساند ایشان را، نه ضرر رساند و نه هم نفع. و یقولون، و میگن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ایشان اینها شفیعان ما ان نزد خدا. هؤلاء شفعاؤنا، این بت‌ها شفیعان ما، سفارش کردگان ما هستند نزد خداوند متعال. برای ما چی میکنند؟ سفارش میکنند، به خدا میگی را ببخش، باز خدا ما را میبخشد. سنگ و چوب را به چی میکنند؟ اخ قدرت میدهد. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفیعان ما ان نزد خدا. قل بگو ای پیغمبر، اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض، بگو آیا خبر میدهید الله را به آنچه نمیداند خداوند در آسمان ها و زمین؟ عجیب است. آخر تو دیدی همه شفاعت چه وقت برق میکنه؟ تو خب منکری چی هستی؟ تو خب منکر آخرت هستی، بنان وقت شفاعت برای چی؟ بنان اگر کسی بگی نیست پسانتر شفاعت است، قیامت است، دوزخ است، در این صورت باز باز پیش پرسان بکن، تا لیخ او روز نیامده، تو از او چی فهمیدی؟ او روز خو نیامده، بنابراین توی را از کجا فهمیدی که این دوزخی نیست؟ این را از کجا فهمیدی؟ از این خاطر ببین، یکی از باورهای ما همیست که یک انسان عمل صالح میکند میکند میکنه، یک بلست به کجا میماند؟ به جنت. ایتی یک کار میکنه که به دوزخ میرود. یک انسان عمل بد میکنه یک بلس به دوزخ میماند، یک عمل میکنه که مستوجب جنت میشود. ما باور به این داریم که خاتمه مستور است، هیچکس نمیفهمد که در آینده چی میشود. این یکی از باورهای ماست. از این خاطر در صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تعداد محدودی را ما میدونیم که اهل جنت هستند، مبشرین بالجنه، عشره مبشره که برش میگن. و از صحابی که انمان میتونیم که جنتی است، دلیل باید ترش داشته باشیم، یعنی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی داشته باشیم؟ دلیل داشته باشیم. بنابراین چی کنه میشود که تو یک گفت بزرگ را سر کسی میگویی و حالا که تو هیچ دستاویزم نداری، هیچ دستاویز در اختیارت نیست؟ اگر چنین گفت صحیح میبود و تو دستاویز میداشتی، دستاویز وجود ندارد. قل بگو اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات، بگو آخ یا خبر میدید خدا را به آنچه نمیداند در آسمان ها و زمین؟ سبحانه، منزه است او که از آسمان و زمین خبر نباشد، منزه است او. و تعالی بلند مرتبه است اما یشرکون، از آنچه ایشان شریک او میدانند. الله بسیار بلند مرتبه است که با خدا سنگ و چوب با خدا شریک کرده شود. بعد این موضوع را، موضوع توحیدی و یگانه پرستی، این موضوعی است که در فطرت انسان عجین شده، شد به اساس اغفال مردم و یا به جهل مردم انتخاب می شود. و و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا و نبودن مردمان مگر یک امت، یک امت بر یک عقیده، امتا واحده با یک امت و یک وحدت کلمه، فاختلفوا پس اختلاف کردن. اختلافش به خاطر چی بود؟ به خاطر مسائل شخصیشان. ولولا کلمه سبقت، و اگر نبود کلمه ای که سابق صادر شده است می ربک از پروردگار تو، لقضی بینهم، هر نه حکم کرده می شد در میان ایشان، فی ما فیه اختلفون، در آنچه که در آن اختلاف می کردن. اگر این کلمه خدا سابق صادر نشده بود که انسان ها را وقت می دهد، مهلتش می دهد، و به عباره دیگر آخرین انسانی که باید تولد شد او هم باید بیاید، الله فیصله میکرد به اساس از این شرکیاتی که در دنیا وجود دارد، مسئله را یک طرفه میکرد. ولی چون در برایش انسانهای دیگر هستند که این نظام همیشه قابل تغییر است، یک موضوع دوم، انسان باید عمر پیدا کند که خود را خوب و بدش انتخاب بکند. در غیر از این کارهایی که صورت میگیره به اندازه دردناک است که باید دنیا خراب میشد و قیامت باید به وجود میآورد. و یقولون، و میگوین لولا انزل علیه آیه من ربه، میگوین چرا فرو فرستاده نشد بر محمد صلی الله علیه و سلم آیه نشانه من ربی از جانب پروردگارش، یک معجزه خوب برشان میومد. ببینید که پیامبر خدا علیه السلام معجزاتش بسیار زیاد است. یکی معجزه خالدش است که قرآن کریم است، این همیشه است، پیامبر علیه السلام خود مبارکش نیست، ولی معجزش عالی هم پیش ماست. حالا که معجزهای دیگه پیغمبران موقت بود، تا که خودش بود بود، خودش که نبود نبود. بزرگترین معجزه را حضرت عیسی و حضرت موسی علیه السلام داشتن، اردویشون وقتی که می رود معجزش نیست، ولی پیغمبر ما علیه السلام می رود معجزش عالی هم کرده ماست. ولی معجزهای ثانوی پیغمبر خدا علیه السلام که شق القمر است، این هم معجزه پیامبر خدا بود. معجزه پیامبر خدا علیه السلام که نان بسیار کم و بیش از 300 نفر می دهد، آب از انگشتان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چنان می رود که بیش از چندین صد نفر آب را می خورد. این کلش معجزات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. و یک نوع معجزات دیگر پیغمبر علیه السلام داشت که دیگر پیغمبران داشت، دو که خب یک موضوع را می گفت 50 سال 100 سال با تحقق یافته. این هم از معجزات پیامبر خدا علیه السلام است. گفت که کلیدهای کسرا به ما داده شد، الله عمت برش داد. گفت که امپراتوری فارس بر ما داده شد، داد برش الله. همین رقم از رومه. اون چی که پیامبر خدا گفت همین رقم تحقق پیدا کرد. گفته نگفته بود تا در وقتی هم که بسیار سخت بود کل عرب های را معاصره کرده، در اتو یک وقت چیزی را گفت که الله او را تحقق بخشد. بنابراین با وصفی از این و یقولون، و میگوین لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا فرو فرستاده نشد بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نشانه ای از طرف پروردگارش. فقل بگو انما الغیب لله فانتظروا، بگو جزی نیست که علم غیب خداوند راست، فانتظروا پس انتظار کشید، اینی معکم من المنتظرین، هران من با شما از جمله منتظرانم. شما منتظر بکشید، ما منتظر میکشیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم انتظار کشید، نتیجه را الله برش داد. و آنانی که انتظار میکشیدن مرگ پیغمبر خدا علیه و سلم عبتر برش میگفت، اونا هم نتیجه خدا گرفتن. و اذا اذقنا الناس رحمتا، و چون بچشان مردمان را رحمتا، رحمتی من بعد ضراء مستهم، پس از سختی که رسیده بود به ایشان، اذا لهم مکر فی آیاتنا، ناگهان ایشان را مکر باشد در نشانی های ما. هرگاه ما به اساس کردارهای خود انسان به انسان زیانی برسانیم، بعد از باز مکر باشد، ما دیگه نقشه میکشم چرای تو شد دیگه، غیر خدا را باز مؤثر میداند، غیر خدا را. قل الله اسرع مکرن، بگو الله سریع تر است از شما در رسانیدن جزا برای مکر کنندگان. این رسولنا، هر آن فرستادگان ما، یکتبون ما تمکرون، می نویسن آنچی که میکردید، هر آنچی که میکرد ملائکه ما آن را نوشته میکند. هو الذي الله ان ذات عظیم است که یسیرکم فی البر و البحر، روان میکن شما را در خشکی و دریا، حتی اذا کنتم، تا وقتی که باشد فی الفلک، در کشتی ها، و جرین بهم، و روان شد آن کشتی با سواران خودش، بریح طیبت، با باد خوش، و فرح و خوش شدن بها، با آن باد، جاءتها ریح عاصف، ناگهان آمد آید باد سخت، و جاءهم الموج، و بیاید به ایشان موج سخت، من کل مکان، از هر مکان، از هر طرف، و ظنوا بدانند انهم احیط بهم، و بدانند که از هر جهت آنها گرفتار شدند، احیط بهم، گرفتار شدند از هر طرف، دعوا الله مخلصین له الدین، بخوانن خداوند را خالص کنندگان، له الدین و سوی او عبادت را، باز الله را به تنهای عبادت میکند. ارگا در کشتی بشینند و موجهای پرتلاطم دریا اینها را فرا بگیرند، در او حالت به یک الله چیق میزنه و میگن که خدای ما را نگاه بکن، پروردگار ما را نگاه بکن، لئن انجیتنا من هذه، اگر خلاص کنی ما را از این عقوبت، لنکونن من الشاکرین، هر نه باشم از جمله شکر کنندگان، از جمله شکر کنندگان باشیم. این شکله، بعضی در کشتی در سفر یک مشکل سرت میاد، بعضی در یک موضوع دیگر مشکل سرت میاد، باز به الله تعهد میکنه که اگر ای کار این تو شد، من این تو کار میکنم. باز هم قصه کدام آدمی بود، میگه در درخت بالا شده بود، باز پایین شده نمیتونست، باز به خداوند متعال، خدا اگر آرام از این درخت پایین شدم، یک گاو را چی میکنم؟ در راه تو قربانی میکنم. کمکی که پایین شد، گاو تبدیل به یک گوسفند شد که خدا یک گوسفند برات میدم. پایین که دیگه هم پایین شد، گفت یک دونه مرغ برات میدم. پایش که سر زمین خورد، گفت خدای نه چرگ است نه پرگ است. این رقم گفت، این رقم انسان ها را باز خداوند متعال جزا میدهد که یک طرف به خداوند متعال تعهد میسپارد، باز که پایین میشه میگه هیچ کفی نیستم، ما خود کدام وعده ای را نکرده بودم. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر خلاص کنی ما را من هذه، از این عقوبت و از این گرفتاری، خامخواه جمله شکر کنندگان می باشیم. فلما انجاهم، پس چون نجات داد ایشان را، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، ناگهان ایشان ستم میکنند در زمین، بغیر الحق و ناحق، در جای باز دست میزنن که نباید دست بزنن، بعد از با متکبر میشود، باز کلان میشود. یا ایها الناس، ای مردمان، انما بغیوکم، جزی نیست که ستم شما که بر دیگران روایش میدارین، علی انفسکم، بر ضرر خود شماست، بر ضرر خود شماست، متاع الحیات الدنیا، یافتید بهره زندگانی ناچیزی را از دنیا، ثم الینا مرجعکم، باز به سوی ما بازگشت شماست، فننبئکم بما کنتم تعملون، پس جزاد بدهیم شما را، بما کنتم تعملون، با موافق آنچه که میکرده، فننبئکم، خبردار کنم شما را، بما کنتم تعملون، با موافق آنچه که شما میکردید. ولی این دنیا را بر ما معرفی میکنه که نباید قصر دنیا حساب بکنیم. انما مثل حیات دنیا، جز نیست که صفت زندگانی دنیا در مقابل آخرت، کما این انزلناه من السماء، مانند آب است که نازل کردیم آن را از آسمان، فاختلط به نبات الارض، پس روید بیامخ با آن گیاهان زمین، مما یأکل الناس والانعام، از آن چی که میخورن مردمان، والانعام و چارپایان. انما مثل حیات الدنیا، جز این نیست که صفت زندگانی دنیا همانند آب است که نازل کردیم آن را از آسمان، فاختلط به نبات الارض، پس روید و بیامخ به واسطه آن گیاهان زمین، مما یأکل الناس والانعام، از آن چی که میخورن مردمان و چارپایان، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تا وقتی گرفت زمین پیرایه خود را، زخرفها، زینت روکش خود را، بر روی خود به اصطلاح خاک تبدیل شد به سبزه، و ازینت و زینت و زینت و آراسته شد، و ظن اهلها، و گمان کردن ساکنان آن، انهم قادرون علیها، که ایشان قادرند به انتفاع از آن. انسان قادر هستند از اینکه دیگه از اون نفع بردارند. زمینه که تخم دمابینش ریختان، الله به واسطه آب او را یک بار سبز کرد، بعد از او کلان شد. در وقتی که دیگه قریب است که را دراو بکنند، اتاها امرنا لیلن او نهارن، ناگهان آمد فرمان ما در شب یا روز، فجعلناها پس گردانیدیم آن را حصیدن که ان لم تغن بالامس، مثل زراعت دراو شده. حصیدن مثل زراعت دراو شده، کل شپه شده بود و از بین رفته بود. ایتو از بینش بردیم که ان لم تغن بالامس، گویا هیچ نبود دیروز. ایتو فکر میدیم دیروز هیچ چیزی نبود، اما تو از بینش میبریم. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، همچنان بیان میکنه نشانه ها را برای گروهی که تأمل میکنند، گروهی که طالب بزرگتر بگیریم. ببینید که یگان بار حکومت ها هست، جنجال ها هست، یک حساب کتاب عجیبی هست در سر زمین میگردن. یک وقت میبینید که خداوند متعال همه چیز را پیش گرفته است، حیران آدم من که خدا دیروز چی رقم بود امروز چی رقم است. این شکلش انسان ها را در تمام مسائل باید متفق به بوده باشه که آنچه که ما داریم از مال و از اولاد و از صحت یک دروزه کفی است. یک وقت اگر متفق به اهداف خود نبودیم تغییر میخوریم، بعد چیزی به دست ما نمیاد. روی اساس که زندگی دنیا هتو یک متاع زود گذری است که زود تیر میشود و نتیجه تجاوز هم پس برای خود ماست. مشکلات را خود ما میبینیم. الله از این خاطر دعوت میکنه ما و شما را. الى دار السلام، به خانه سلامتی. و یهدی من یشاء، و هدایت میکنه هر که را خواهد به اساس نیک انتخاب خودش. الى صراط مستقیم، به سوی راه مستقیم و راست. اختیار خدا دعوت میکنه انسان ها را که و سرای آخرت بین که زندگی ابدیتان در اوجا است. للذین احسنوا الحسنى و زیاده، آنان را که نیکوکاری کردند حالت نیک باشد و زیادتان و زیادتون و زیاده بر آن، حالت نیک برشان باشد و بر علاوه از او بیشتر از آن. بیشتر از آن به چند تعبیر می شود. یکی که خود ما آرام باشیم، بر علاوه از آنچه که ما دوست داشته باشیم که دیگرا آرام باش، الله او را بر ما میدهد. بنان خداوند متعال شفاعت را برای مسلمان نصیب میکنه که مادر و پدرش در شفاعت از او آرام میشود، اولادش در شفاعت از او آرام میشود. و زیاده و زیادتون و زیاده بر آن. ولا یرحق وجوههم، و نپوشد روحای ایشان را قطرون ولا ذلتون، هیچ سیاهی و هیچ خاری. از مؤمنی که احسن الحسن نیکوکاری کردن حالت نیک است، بر علاوه و زیادتون از او بیشترتری چیز زیاده بر آن. و او زیاده یک تعبیر شنیمش که ولا یرحق وجوههم، نپوشد روحای ایشان قطرون سیاهیه ولا ذلتون، و نه هم هیچ خاری. خاری اینها نمیبینند. از قبر که بلند میشود اینها بازخوشی را میبینند، میبینه که قرآنی که تلاوت کرده و قرآن برش روشنی می شود که در سینهش است. صدقه در رای خدا داده باشه، الله او را وسیلهش برش می گردارد. اعمال صالحش برش مرکب می شود. پس این انسان خود به خود روشنی دارد. این آرامیش که از اونجا شروع می شود پس نتیجه برای اعمال صالحش است. از طرف دیگری در وقتی که در قبر گذاشته می شود، در روز هم الله جل جلاله با این عجیب معامله میکند. با آنانی که دشمنان خدا هستند در گرفت عذاب قبر چنان سخت میره که یک استخوانش با استخوان دیگر داخل میشود. ولی هر چی که از مسلمان هستند میگه عذاب قبرش طوری است که مثل که یک مادر طفل خود را به سینه خود به اساس محبت نزدیک میکند، به اساس محبت میگیرد. بنابراین این نکاتی است که در زندگی در با مجرد تبدیل حیاتشان سیاهی را نمی بینند و همچنان هیچ خاری را نمی گیرند. اولئک اصحاب الجنه، این جماع اهل بهشت هستند. اهل بهشت یک صفت دیگه چی هست که با مجرد که فوت میکنند سیاهی را نمیبینه در اعمالش. مردم نمیگه او فلان مرد خوب گم شد که خوب شد رفت، این تو برد نمیگه. دوم میکه ولا ذلا، در وقتی که حملت میکنن مردم با قبر مگذارتا، در اوجا هم ذلت را نمیبینی. این هم یک به اساس کرامت و عظمت مردم تو را بر میدارد، به اساس خوبی تو را مردم بر میدارد. اولئک اصحاب الجنه، این جماع اهل بهشتن، هم فیها خالدون، ایشان همیشه می باشند در جنت. والذین کسبوا السیئات، و آنان را که کردن اعمال بد، کسبوا السیئات، اعمال بد کردن، جزاء سیئات بمثلها، جزای بدیل آنها مثل آن است. و ترهقهم ذله، بپوشد ایشان را خاری، آنانی که اعمال بد کردن خاری آنها را بپوشند. ما لهم من الله من عاصم، نیست مر ایشان را از خداوند متعال من عاصم پناه دهنده، هیچ کس را پناه هم داده نمیتاند. که انما اغشیت، گویا پوشانیده شده وجوههم، روحایشان، قطعا من اللیل مظلمن، بپاره تاریک عشب، اتو روی سیاه میشد مثل که بپاره تاریک عشب پوشیده شده باشد. اولئک اصحاب النار، این جماع اهل آتشن، هم فیها خالدون، در آنجا همیشه می باشند. یکی از بدی یک انسانی که مؤمن است، هر دا که از دنیا رحلت می کند تو فکر می کنی که خواب است و یک نوع زردی عجیبی در رویش پاک دیده می شود و خوشی را انسان در مدل محالت مرگش می بیند. و انسانی که بدکار استن، روسیا، بدبه، بدقواره، با مردیش زمینی بدت می آید که ایچی رقم انسانی هستن. این حالت است که در دنیا ما می بینیم، ای تایی به قبر نرفتن و با بخشای قبر را سپری نکرده. الله جل جلو سر ما شما آسانش بکنند. اولئک اصحاب النار، این جماع اهل آتشن، هم فیها خالدون، همیشه باشن. و یوم نحشرهم جمیعا، و بترسید از روزی که حشر کنیم ایشان را همه یک جا. ثم نقول للذین اشرکوا، باز گوییم آنان را که شرک آوردن با الله، مکانکم، استاده شوید با جای خود، مکانکم، جای بجای استاد باشید، انتم و شرکاؤکم، شما و شریکان شما. فزیلنا بینهم، پس جدا کنیم میان ایشان. و قال شرکاؤهم، و گوین شریکان ایشان، ما کنتم ایانا تعبدون، نبود شما که عبادت میکردید ما را، ما کنتم ایانا تعبدون، نبود شما ما را عبادت کننده، ما را عبادت نمیکردید. اول نقطه چی است؟ آنانی که به غیر خدا التجا میکنند، به غیر الله میروند، در روز قیامت الله میگه تو و شریکایت استاد شوید، دیگران را الله حکم میدهد که بروید. اینا که استاد میشه یا میگه که ما تو را عبادت کردیم، اونا میگه بد کردی که ما را عبادت کردی، نمی کردی ما را عبادت، در مابین شان یک جنجال است. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، چون غالبا کسایی که عبادت شدن اینا هیچ خبر ندارن از ملائکه خدا، از اولیای خدا، از پیغمبرای خدا که عبادت میشن، اینا نگفتن و نه هم خبر دادن که مردم پشتر ما چی رو جور کردن. از این خاطر آن حضرت صلی الله علیه و سلم در وقتی که از دنیا رحلت میکرد یک دعا به الله کرد که اللهم لا تجعل قبری وسنا یعبد، پروردگار قبر مرا بت جور نکو که عبادت کرده شود، هر کس با سرش بیاید دیگه سجده بکند. اما دعایش را الله قبول کرده. از این خاطر هیچ کس نمیتونه او را ماش بکنه یا کس برود، اگر نه خدا شاهد است. ما که زیارتهای دیگر را میبینیم که تو یک آلی است، اگر زیارت پیغمبر چی حال خواهد بود؟ خدا میتونه چقدر مردم مشرک میشدن. بنان الله این دعای پیغمبر را قبول کرد که در وجه که بری ایش چینا اذکر است، این طرف رو تو مستقیم برو، این طرف دارم نخوری، این لطف خدا هست، لطف خدا هست. بنان فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، پس بعد از خدا گواه میان ما و شما، این کننا عن عبادتکم لغافلین، هر نبود ما از پرستش شما بخبر، ما از پرستش شما بخبر بودیم، یک بارم برتان نگفته بودیم که هر گاه قلم شدی باز سر قبر ما بیا، ایر شما از جان خود جور کردیم. هنالک تبلو کل نفسین، آنجا دریابد، تبلو به معنی تزوکو، بششد کل نفس هر شخص ما اسلفت آنچه پیش فرستاده بود و ردو الی الله مولاهم الحق و بازگردانده شوند به سوی الله مولاهم الحق که مالک حقیقی ایشان است و ضل عنهم و گم گردد عنهم از ایشان ما کان یفترون آنچه که افترا می بستند آنچه که به الله افترا می بستند کلشان از پیشان گم شود. قل بگو ای پیغمبر من یرزقکم من السماء. ولی دلائل را قرآن ذکر می کند. چرا مشرک را خدا چنین عذاب می دهد؟ به خاطر که کل مشکلش خدا حل کرده ای را غنی ساخته از که به غیر خدا برود. من دلائل را پیشکش میکنه که فطرت انسانی را بلند میکند. قل بگو ای پیغمبر من یرزقکم، کی روزی میدهد شما را من از سماع از آسمان به واسطه باران کی بر روزی میدهد؟ رزق به معنای عطا و بخشش مستمر ای را کی بر میدهد؟ والارض و از زمین و نباتات اما یملک السمع، آیا کسی که مالک باشد از سمع گوش و الابصار چشمها را و من یخرج الحی من المیت و کسی که بیرون آرد زنده را از مرده کی است و یخرج المیت من الحی و کسی که بیرون آورد مرده را از زنده و من یدبر الامر و کسی که تدبیر کند همه کارها را این کارا کی میکند؟ جواب را میگه فسیقولون الله، پس زود باشد که بگویند الله این کل کارا میکند. خب مشکل دیگه کجاست دیگه؟ الله از آسمان آب او نازل میکنه، از زمین نباتات را او میرویاند، چشم و بینا گوش شنوا را او برات میدهد، مرده را از زنده، زنده را از مرده او بیرون میکشد و یدبر الامر کل کارا را او میکند. با وصف ازی هم به دیگه کس شک میزنی و فلان برم برم با وصف دلائل. فقل افلا تتقون، پس خودت چنین گپ هم میزنی باز هم از خدا نمیترسی؟ باز هم از خدا نمیترسید؟ افلا تتقون، آیا پس چرا نمیترسید و تقوا پیشه نمیکنید؟ بنان فذلکم الله ربکم الحق، فذلکم الله، پس آنکه مستجمیع تمام صفات فوق است الله معبود برحق ربکم پروردگار شماست. فذلکم آن ذات عظیمی که مستجمیع صفات فوق است الله ربکم الحق، آن پروردگار بر حق شماست، آن معبود بر حق شماست. فماذا بعد الحق، پس چیست بعد از راستی؟ الا الضلال، مگر گمراهی. فانا تصرفون، پس چرا از پرستش او رو میگردانید؟ الله اکبر. فماذا بعد الحق، پس چیست بعد از راستی؟ الا الضلال، مگر گمراهی. بعد از اینکه کل کار خدا میکند یدبر الامر، کل چیز هم تدبیر میکند، بعد از این هم فماذا بعد الحق، پس چیست بعد از راستی؟ الا الضلال، مگر جز گمراهی. فانا تصرفون، پس چرا از پرستش او تعالی رو میگردانید؟ چی برید او دیده؟ ابن عرفه میگه الضلال میگه سلوک غیر سبیل، این را میگه دلال میگه که کسی که را بره بغیر را، این گمراهی است. را وجود داره، را را اعلام میکنه و بیرا میره. در شریعت میگه چی است؟ العدول عن استداد الى اعتقاد دون الاعمال، گمراهی است میگه که در عمل ولو چی جنجال نباشه خود در عقیده گندگی باشد، این را گمراهی میگه. در عمل چی میکنی؟ نماز میخونی. در عمل چی میکنی؟ روزه میگیری. در عمل همه کار میکنی، خبص گندگی عقیدوی داشته باشی، این را دلال میگوید. بنان یک تعداد مردم در ظاهر خوب است، همه کار میکنن، عقیدش خراب است، عقیدش خراب است، این نیست آیات را در جایش نمیذارد، در جایش تثبیت نمیکند. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، این چنین است. کاف تشبیه در کذالکه اشاره به مطلب است که در آخر آیه ما قبل ذکر شد. معنا آیت می شکه کما انه لیس بعد الحق الا الضلال، طوری که ثابت شد که بعد از حق جز گمراهی چیزی دیگر نیست. کذالکه همچنین حقت کلمت ربک، ثابت شد حکم پروردگار تو علی الذین فسقوا، برانانی که بیرون شدن از دایره صلاح، انهم لا یؤمنون، که ایشان ایمان نمیارن، انهم لا یؤمنون، این حکم خدا ثابت شد که اینا ایمان نمیارن. قل هل من شرکائکم، بگو آیا هست از شریکان شما، من یبدع الخلق، کسی که ایجاد کند آفرینش را. این دوم سوال، یک دلیل خاطرشان گرفته شد، تدبیر کار کی میکند؟ کلگی گفت خدا خدا خدا، این خسربی شد. ولی دوم دلیل میاره که قل بگو هل من شرکائکم، آیا هست از شریکان شما، من کسی که یبدع الخلق، ایجاد کند آفرینش را، یک چیز را پیدا بکند، باز را تکه تکه بکند، ثم یعیده، باز دوباره گرداند او را به شکل اولیش. تویز که دیجا کل اگه گم میشن، ایچ کس گفته نمیدن که نه فلان اصلا به تو کار کردن میتونه، شپی هستا. از خود علم قولی الله یبدع الخلق ثم یعیده، بگو خداوند متعال آن مالک عظیم یبدع الخلق، ایجاد کرده مخلوق را، ثم یعیده، سپس باز میگرداند آن را، فانا تؤفکون، پس چرا از حق رو گردان میشوید؟ چرا از حق رو گردان میشوید و افک میگذارید؟ از جان خود چی میگذارید؟ یگان نکات رو با خداوند متعال غیر مستقیم تثبیت میکنید. قل هل من شرکائکم، بگو آیا هست از شریکان شما، من یهدی الی الحق، کسی که هدایت نماید به سوی حق، ایتو کسی هست که به سوی حق هدایت بکند؟ تعویض که باز این موضوعی که چطور به حق هدایت بکنن، کتاب بر ما بدهد، پیامبر بر ما بیارد، این کار را کرده میتونن؟ نه. قل الله یهدی للحق، بگو الله هدایت نماید به حق، الله هدایت نماید به حق، افمن یهدی الی الحق، آیا حق که هدایت نماید به سوی حق، احق و سزاواتر است ان یتبع، به آن که پیروی کرده شود، امن لا یهدی، یا کسی که خود هدایت نمی شود، الا ان یهدا، مگر آن وقتی که هدایتش بکنند. چه قرآن عظیمی است، الله اکبر. افمن یهدی الی الحق، آیا هر که هدایت نماید الی الحق، به سوی حق و راستی، احق و سزاواتر ان یتبع، با آن که پذیرایی شود، پیرویش کرده شود، ان یتبع، به ای که پیروی کرده شود از وی، اما لا یهدی، یا کسی که خود هدایت نمی شود، کسی را پیروی بکنه که او هدایت نمی کند، نه تنها که را کار کرده نمی داند، بلکه خودش باید هدایت کرده شود، از دستش بگیری، الا ان یهدا، مگر که هدایتش کنن. فما لکم، پس چی شما را، کیف تحکمون، چی گونه حکم میکنید، کیف تحکمون، چی گونه داوری میکنید؟ لا یهدی، خود را خود راه نمییابد، الا ان یهدا، مگر آن وقتی که راه نموده شود، خودش را پیدا نمیکند. تو از او کس هدایت میخوایی؟ مگر اینکه با او هدایت داده شود. بنان موضوع چی است؟ آگاه غیر خدا پرستش کرده شد، معنی ایست که خودش بلد نیست، خودش بلد نیست، پس چی کنم؟ تو را بلدی بدهد، تو را راهنمایی بکند. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، و پیروی نمی کنن بیشتر از ایشان الا ظنن، مگر گمان را، ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، هر آینه حقا که بینیاز نمی سازد کسی را، گمان از حق چیده. ان الله علیم بما یفعلون، مسلما خداوند داناست به آنچه که میکنند. اول فرض گمان ایت تقسیم میکنیم که چیزی است که تساوی حالتین داشته باشد. بنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما ارشاد میداره که ان شاء الله این موضوع را تفصیلی در سوره مبارکه حجرات خود خواندیم، ولی در هر چیز شما میتونید یگان بار تخمین بکنید، خود در باب عقیده تخمین نیست، در باب عقیده یقین است. یعنی به این عنوان مسئله مهم است که هرگاه در باب عقیده ما احادیث احاد را قبول نمی کنیم، این حدیث ضعیف را خوب بگذار، احادیث باید مشهور بوده باشد، متواتر باید بوده باشد، پس چگونه ممکن است که یک مسلمان از جان خود با میگه و نه این تو یک گپ شد؟ چرا این گپ از کجا گفتی؟ وای تو منکر هستی؟ هست منکر نیستم، تو اول ثابت خو برم بکن. یک چیز را ثابت کردم نمیتونی و دلیل میاری، پس خدا رای حل نمیشود، رای حل نمیشود. ولی چرا میتون میشود؟ و نه فلانه بلدوزر که زیارت خراب میکن نشد، بنان که نشد خیلی عبادتش بکنم، این بلدوزر شکست. خب این کرامتی بود که خدا به اون مرده داد، به اون صاحب قبر داد. این منکرش ما نیستم، کرامتیست که الله برش داد. معنای کرامت همیست که دیگه سجدهش بکنم، دیگه چیخ برش بزنم. اینی نقطه است که الله بر ما ایره تثبیت میکنن که فلانه ایتو انسان صالحی بود که تثبیت وجودش خداوند مطابق انتو کرد که آهنه در مقابل شکستان. ولی این خود دلیل نمیشه که ما دیگه با تارا رو دبینش تیر بکنیم، چیخش بزنیم برش و فلانه برم برست برش بکنیم. این نقطه ای که میگه ببینده اصل کرامت موافقت شد، گفت خلاص شد، الله یک کرامت برش دار. این موضوع دیگری که تو چیخ زدن هست به دلیل ضرورت داری. مرا دلیل ده قرآن خیلی رقم دلیل قبول نمی کند. بناد این موضوع ماست، این موضوع است که ما بارها بر مردم که اینی کار نکنین، کرامت بکنین قبول بکنین، اوجا برین یک بار بشین انسان چون که خدایا انسانی بود صالح، انسانی بود دیندار، الله پروردگار ای را ببخش، پروردگار رفع درجات نصیبش بکن. خدایا من هم یک شخصیتی بودی که من هم انسان با عزت پیش تو شاد، این تو بگو، ای تو نگو که اینی بچه را بده دختر برم بده. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، پیرمی نمی کنند بیشتری ازشان مگر گمان را. این نظام لا یغنی من الحق شیئا، بدرستی که گمان بینیاز نمی سود کسی را از حق شیئن چیزی. ان الله علیم بما یفعلون، بشک خداوند مطال داناست با آنچه که می کنند. و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، و نیست این قرآن که نسبت داده شود من دون الله بغیر از حکم خدا. ولكن تصدیق الذي بين يديه، ولكن تصدیق میکند آنچه را که پیش از آن است، و تفصیل الكتاب، و بیان میکند آنچه را که نوشته شده به مردمان. لا ریب فیه، هیچ شک و شبهه در آن نیست، من رب العالمین، در آن که از پروردگار عالمیان است. بخاطر که قرآن کریم موضوع خود پیشکش بکند و تثبیت بکند. و ما کان هذا القرآن، پیام هایی که برات داده می شود نیست این قرآن ان یفترى من دون الله، که نسبت داده شد بغیر از حکم خدا. این نه پیغمبر جور کرده می تواند نه جبرئیل امین. ولیکن تصدیق الذی، ولیکن تصدیق می کند الذی آنچه را بین یدیه، پیش از وی است، پیش از وی تورات و انجیل را تصدیق می کند. و تفصیل الکتاب، و بیان میکنه آنچه را که نوشته شده به مردمان. لا ریب فیه، هیچ شک و شبهه نیست در آن، من رب العالمین، که از پروردگار عالمیان است. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الله جل جلاله در آیات گذشته چگونگی رد شرک را با تمام جوانب از او بیان کرد و شرک را پدیده ای دانست که با حقیقت سازگار نیست، با آنانی که غیر خدا را پرستش میکنند جز این نیست که از حدس و گمان خود پیروی می کند. بعد از این موضوع چگونگی تصدیق قرآن کریم را به پنج دلیل برای ما شما معرفی می کند که این قرآن نبا عظمت آمدن و نزولش به خاطر عزیز که جامعه بشری و انسانی از عقیده تخمینی عبا بکنند، عقیده خود را استوار بر دلیل بسازد. از این خاطر قرآن کریم و مواصفات از او را برای ما شما بیان میکند. فما کان هذا القرآن ان یفترا، و نیز این قرآن ان یفترا من دون الله، که نسبت داده شود بغیر از حکم خدا. ولكن تصدیق الذي ولكن تصدیق میکند الذي آنچه که بین یدیه پیش از آن است، و تفصیل الکتاب و بیان میکنه آنچه که نوشته شده، لا ریب فیه، هیچ شک شبهی نیست در آن، من رب العالمین، از این که از پروردگار عالمیان است. بنان پنج صفت قرآن یکی است که و ما کان هذا القرآن، نیست این قرآن ان یفترا من دون الله، که نسبت داده شد بغیر از حکم خدا. بنان چیزی نیست که پیامبر ای را ساخته باشه خودش، از این خاطر قرآن راست است و باید مردم به او عمل بکند. دوم، قرآن به خاطر کلام رب العالمین است و مردم باید از حدس و تخمین و گمان کناره بگیرند، بلکه به آن پیامی که تصدیق میکند کتابهای گذشته را به او باید باور داشته باشند. و سومی که تفصیل الکتاب، تفصیل کتاب است به این عنوان که هر آنچه که انسان با او ضرورت داشته باشد در تمامش جوانب حیاتش، قرآن کریم مبین از او است. از این خاطر هم باید از تخمین و گمان کناره بگیرم و به کتاب خدا رجوع بکند. و از نقطه چهارمشی که لا ریب فیه، هیچ شک و شبهه‌ای نیست در اینکه انسان را اصالت میبخشد و رابطه از او را با خدا و با خودش با جامعه تنظیم میکند. چرا؟ چون این کاری کرده میتونه، این کاری بسیار بزرگ است، به خاطر که من رب العالمین نازل شده از طرف پروردگار عالمیان است. بنان قرآن که با این عظمت چنین عنوان میدهد، علتش نزولش از طرف رب العالمین است. به خاطر که این نکات را تثبیت بکنه، جواب میدهد شبهه‌ای که مشرکین دارند و آنها هم یقولون افتراه، آیا میگویند که نسبت داده آن را پیغمبر به خداوند متعال؟ ام یقولون، بل یقولون افتراه، بلکه میگویند در قبال از اینکه به قرآن رو بیارن، میگه یه قرآن را پیغمبر خودش ساخته، بعد آن را نسبت داده به خداوند متعال که الله به ما وحی کرده. اگر مشرکین در چنین ادعایشان راستگو بوده باشند، قل بگو ای پیغمبر، فأتو بصورت مثله، پس بیارید صورت مانند قرآن را، مانند یک سوره قرآن کریم چی بکنه؟ شما هم بیارین و ایرا تثبیت بکنین که حضرت محمد ایرا از جان خود جور کرده. نه تنها خودتان، وادعوا من استطعتم من دون الله، و بخوانید هر کرا که توانید من دون الله، به غیر خدا، به جز خدا، ان کنتم صادقین، اگر هستید راستگویان. عزیزا، تحدی در قرآن کریم یا مبارزه طلبی که قرآن میکنه چندین نوع است. تحدی به قرآن، مانند قرآن، ده سوره قرآن، یک سوره از قرآن را بیارید، این تحدی به قرآن است. یک تحدی دوم در قرآن، تحدی به آورنده آن، یعنی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم. خودش یک معجزه است که در آیه 23 و 24 سوره مبارکه بقره و آیه 48 سوره مبارکه عنکبوت اوجا ارشاد میکند و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، تو نبودی ای پیغمبر که میخوانی کتاب را، یعنی آدمی بودی که خط و خواندن را یاد نداشتی، ولا تخطوه بیمینک، و نه چیزی را به دست راست نوشته میکردی، اذن لارتاب المبطلون، که مردم های شکی در او شک میکردن. اگر این قرآن تو در وقتی که باسواد میبودی از کس درس را میخواندی و نوشته میکردی، بعد از او این یک جای داشت که میگفتن که این را پیغمبر از جان خود نوشته میکنه، بعد نسبتش به کی میده؟ به الله میدهد. این موضوع روشن و واضح است که تو از هیچ کس درس نخوانده بودی و نه هم خط نوشته کردن را یاد داشتی. بنان تحدی در اینجا مبارزه طلبی به این واسه که در دنیا بگردین، اگر ایتو یک نفر را پیدا کردین که درس نخوانده باشد، خواندن یاد ندارد، نوشتن یاد ندارد، باز کتابی را بیارد که او کتاب تحدی بدهد و مردم بگه که بیاین 10 سوره یک سوره مانند از او را بیارن و مردم عاجز بوده باشن. این کفایت نمی کنه به صحت از قرآن، به صحت مدعا. تحدی سوم در قرآن کریم تحدی به هماهنگی و عدم اختلاف هست. به این عنوان که چی بسا از اوقات می شود که یک کتاب آدم نوشته می کند، بعد از نوشتنش بار دوم که مراجعه صورت بگیره با غلطیش انسان اصلاح می کند، بار سوم که مراجعه بکنی باز غلطیش اصلاح بکنی. از این خاطر است که امام شافعی رحمت الله علیه می فرماید که من کتاب العمر وقتی که نوشته کردم به این کتاب 40 بار مراجعه کردم، در 40 بار غلطیش اصلاح میکردم و در او تغییر را میآوردم. بعد بستش کردم که نه، فقط کتاب خداست که غلطی نداره دیگه. که انسان کتاب نوشته بکنه حتما در او باید اشتباهات وجود داشته باشد. بنان یک نوع تحدی قرآن کریم امید که بعد میگه بخوانش از اول تا آخر، اگر اختلاف داری پیدا کردی، اگر دیگر گونید ای بی معنا داری پیدا کردی، باز هم اقرار بگو که ای قرآن و محمد از جان خود جور کرده، بنان نسبتش به خداوند متعال کرده. از این خاطر الله می افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر قرآن را در قرآن تدبر نکردن، اگر از جانب غیر خدا می بود، خامخا در اختلاف را پیدا میکرد، خامخا اختلاف را پیدا میکرد. و عجیب است که امروز تورات را بخوانین، انجیل را بخوانین، دیگه کتاب ها را بخوانین، هر کدامشان در مابین خود تضاد دارد، تضاد دارد. در حدود 200 اناجیل وجود دارد که از اون 200 دانه اناجیل 4 انجیلشان به اصطلاح اینا انتخاب کردن، اتفاق با او دارن. هر 4 انجیلش در مابین خودش تضاد دارد. یک. دوم، هر انجیلش هم که خلاص بکنی در مابین خودش نقص دارد، یکی دیگه شرحت میکنه. ولی این کتاب عظیم خدا 1448 سال بیشتر می شود که در اختیار جامعه بشری پروفسورها و دانشمندان بسیار بزرگ سرین بحث میکنه. باشی میگه که کتاب بسیار بزرگ است و فهم ما بسیار کوچک است، بنا نمیتونیم که آن طور که لازمه توی تحلیل بکنیم. پس کفایت میکنه که انسان باید به ایمان داشته باشد. از طرف دیگر اینو کرم باور بکنن که ویژگی انسان من حیث انسانی است که تکامل تدریجی پیدا میکند. انسان تکامل تدریجی پیدا میکند. امروز یک چیز را نو یاد گرفته باشی که بخوانی 10 سال بعد که علم بزرگ شد با سر غلطی 10 سالنگه پیشتر خود چی میکنه؟ قلم اصلاحی را کش میکنی، شروع میکنی که باید اصلاح شود. نکته دومش تأثیر پذیری است. بسیار چیزا را یک انسان یاد داشته می باشد و با او باورمند است، او را دوست دارد، ولی هر که از منطقه خود برود به یک مملکت دیگری، او جامعه و او محیط طرز تأثیر می کند. بنان طوراً در افکارش تغییر می آید، در برخوردش تغییر می آید. این هم یکی از ویژگی های تغییری است. نکته سومش خطا پذیری است. به این عنوان که ما یک چیز را سرش باورمند هستیم، او را می گوییم. صبح شما برمه باید که اینجا غلط است و یا این باید ایتو گفته شود و این تو باید شود، باور بکنن. اگر انسانی که عادل است فوراً باید بپذیرد، فوراً باید بپذیرد. و انسانی که عادل هم نیست از مجلس که میخواد خو یک روز باید بازور هم میپذیرد، و کسی که عادل نیست. بنان خطا پذیری در وجود انسان است که به خطای خود پی میبرد ارگاه نقطه برش گفته شود. آیا میبینیم که این عرصه نکته را شما یک جا بکنیم، باز در قرآن کریم ای را بگیریم که عجیب است، کتابی است که تا امروز کسی سرش نقد کرده نتانسته و خطایش تثبیت نشده، که فایده نمیکنه که از طرف خدا بوده باشد. نکته دیگری چی عجیب است، زمانه های مختلف میآید، تمدن های مختلف میآید. خب این قرآن از اونها آسیب پذیری نمیکند. ایش در جای به جای خود است، تمدن ها سقوط میکنه و میره و تجدید میشه. باز همین قرآن تو عنوان میگم مثل که نو نازل شده باشد. شما فکر بکن تا ایجا که ما شما آمدن، ای تو گمان میکنیم که قرآن در ما آمده، مثل که این محیط ما را در نظر دارد، مثل که این شرایط افغانستان در نظر دارد، این یک کلام رب العالمین است. ولی چی رقم ممکن است که کتابی که یک نفر جور بکنه و او هم بی‌سواد بوده باشه باز هم پیام بر تو بده؟ اتو میکنی که بر من میگوید، اتو میگه که بر من میگه. کسی که منافق است خیالش نه که یخو کت ما کت میتونن، کسی که دیندار است خوش میشه الحمدلله به منفعت ما کت میتونن. این کتاب خدا است، بنان همی هم کفایت میکنه که به صحت از انسان باید معتقد بوده باشد. همین رقم میبینیم که تکامل تدریجی را شما در اینجا از یک وجهش پیدا میکنن، از یک وجهش پیدا نمیکنن. از یک وجه میبینیم که بسا چیزایی را که قرآن میگوید ما به او وقت نرسیده بودیم، ولی زمانه های بعدی باشیم که آهسته آهسته توضیحش میدهد، آهسته آهسته همون مسائلی که قرآن گفته او را پیشکش برای ما شما میکشد. پس این هم یکی از ویژگی های قرآن کریم است که انشاءالله پسانتر ما شما به او میرسیم که قرآن چند صد سال پیش ایره ارشاد داشته بود که ما فرعون را، جثه فرعون را به خاطر ازی که نمونه بوده باشد برای جامعه بشری بیرون میکشیم. در او وقت فرعون در اختیار کسی نبود، مفسرین ایران مانده بودند که ایره چی رقم ترجمه بکنند، ایره ایران مانده بودند که قرآن میگه که ما تو را بیرون میکنیم لتکون لمن خلفک آیه. بعد از او باز تفسیرها میکردن، بودا خدا قناعت میدادن. خداوند متعال ای جثه فرعون تقریبا چند سال پیشتر از رود نیل بعد بیرون کشید، میگه بگی ایرم بگی. این رقم قرآن کریم است که عجیب است، عجیب است. هر پیامی که میده یک وقت زمان او را قبول نمیکنه، ولی چون با واقع مطابقت داره الله ای را بیرون میکشد. از این خاطر است که ام یقولون افتراه، آیا میگوین کی را نسبت داده به خداوند متعال و خودش او را جور کرده؟ اگر چنین گپ صحیح بوده باشد قل بگو فأتوا بصورة مثله، پس بیارید صورت مانند قرآن. ودعوا من استطعتم من دون الله، بخوانید هر کی را که توانید من دون الله و جز خدا ان کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. بل کذبوا بما لم یحیطوا، بلکه تکذیب کردن چیزی را که لم یحیطوا بعلمه، چیزی را که آگاهی از آن نداشتن، آگاهی از آن نداشتن، چیزی را تکذیب کردن که از آن آگاهی نداشتن. ولما یأتیهم تأویله، و هنوز نیامده مصداق وعده قرآن کریم، تا هنوز مصداق وعده قرآن کریم بر تثبیت نشده، تو سر دو علم نداری. الله اکبر، شما در این آیت دقیق شوید. تکذیب کردن چیزی را که لم یحیطوا بعلمه، احاطه علمی بر او ندارد. این نفهمی خود است که نمیفهمی مشکل در ایجاست. ببینیم که میگه ما شما برای آمریکا نرفتیم، ولی میشه کسی این کار بکنم به خاطری که من نرفتم آمریکا نیست. بسیار چیزا را ما نرفتیم و ندیدیم، پس این کارش غلط است. قرآن کریمی رو میگه بسا چیزا را که تو این کار میکنی به خاطر است که تو نرفتی. جنت اگر تو این کار میکنی، اگر آخرت این کار میکنی، اگر دوزخ این کار میکنی، اگر بار دوم زنده شدن این کار میکنی، اگر وحدانیت خدا را این کار میکنی، علمت نرسیده. متاسفانه علمت بلند ببر که قرآن کتاب علم است، برای مردمایی که هر قدر دانش داشته باشه با اونها بیشتر سخن میگوید. هر قدر که دانشش بلند برا، قرآن با تو خوبتر سخن میگوید، واضح کرد تو سخن میگوید. این مشتی که این چیز را تکذیب کردن که با او احاطه علمی نداشتن. ولما یأتیهم تأویله، و تا هنوز نیامده مصداق وعده قرآن کریم، مصداق وعده قرآن کریم خود تا هنوز نیامده. به این عنوان که تو یک چیز را تکذیب میکنی، قرآن میگه قیامت میآید، تا هنوز نیامده. ارگا بیاید باز بگو که دروغ گفتی یا راست گفتی. همین رقم قرآن کریم شما در بعض موضوعات قرآن تکذیب میکنین، حالا که تا هنوز مصداقش نیامده. تکذیبش قرآن نمیکرد که او امپراتوری فارس چطور شکست بخورد، روم چطور شکست بخورد. و قرآنی را گفته بود شکست بود، خوب خواهد، وقتش خواهد، وقتش خواهد. کذالک همچنین کذب الذین من قبلهم، چون یک طرف قرآن کریم موضوع را بر قرآن کریم یکی از موضوعات مهمش امیست که یک طرف تسلی میدهد برای پیغمبر علیه السلام و در پهلوی تسلی مصادیق خود را هم معرفی میکند. این یکان بار تسلی قبلی میشود و مصادیق بعدم ذکر میکند. یکان بار وقتی که صداقت قرآن کریم را معرفی کرد، عظمتش را معرفی کرد و صحت قرآن کریم را معرفی کرد، بنام مردم باید ایمان میوردن، ولی مردم مخالفت میکنن با اساس جهلشان. مخالفتش طبیعی است که به پیامبر علیه السلام تأثیر میگذاشت و خفه میشد. تسلی برش میدهد که کذالک کذب الذین من قبلهم، همچنین تکذیب کردن آنان که بودن پیش از آنان. فانظر، پس ببین کیف کان عاقبت الظالمین، چگونه شد انتهای کار ستمگاران. انتهای کار ستمگاران چگونه شد؟ او را دیگه باز مطالعه بکن. کسایی که پیش از پیامبر خدا علیه السلام انبیای گذشته را هم تکذیب کرد، آخر مجالشان چی شد؟ عین شکل مجال مخالفین قرآن کریم هم امتو با او سرنوشت گذشته هایشان خواب رسید. و من هم من یؤمنو بهی، و از ایشان کسی است، از اهل مکه کسی است که یؤمنو بهی، ایمان میارد به قرآن کریم. بعد از اینکه مصادیق قرآن کریم را مطالعه بکنه، باورها را در رابطه تحلیل بکنه، خامخا به ایمان میارد. و من هم من یؤمنو بهی، و از ایشان کسی است که ایمان می آورد به آن. و من هم، و از ایشان کسی است که من لا یؤمنو بهی، که ایمان نمیارد به قرآن کریم، با وصفی که صحتش، با وصفی که ارزشهای قرآن کریم، با تمام جوانبش در اختیار قرارش داده شود، در اختیارش داده شود. و ربک اعلم بالمفسدین، و پروردگار تو داناتر است به تباهکاران. و تباهکاران الله خوب عالم است. از امین مردم کسی است که ایمان میارد، زیرا در نفوسشان چی است؟ حقیقت جویی است. و در امین مردم کسایی هستند که با حقیقت اونا چی میکنند؟ همیشه جنگ میکنند، با حقیقت سر خود می جنگانند. بنابراین اون مردم ایمان نمیاره و انتظارم برش نکش. و این کذبو که، و اگر تکذیب کند تو را، فقل، پس بگو لی عملی، بگو مرا عمل من است، و لکم عملکم، و شما را عمل شماست. لی عملی بر ما باورهای خودم است و برای شما باورهای خودتان است. ما خود با این باورهای ارزنده، با این باورهای زنده چی میکنم؟ باورمند هستم و عقیدمند هستم و او را مورد عمل خود قرار میتونم. بنان شما هم با این عقاید باطلتان، با روند باطلتان زندگی بکنید. انتم بریئون مما اعملو، شما بیزارید از آن چی که من میکنم. و انا بریئ مما تعملون، و من بیزار هستم از آن چی که شما میکنید. پس موضوع قرآن کریم چی میکنه؟ یک طرفه میکند. در این صورت شما هم مطابق با ما ارزش‌های خودتان عمل بکنید و ما هم مطابق با ارزش‌های خودم عمل میکنم. ما شما بیداری خود اعلام میکنم، ائتلاف نمیکنم. ببینید قرآن کریم بری اون، ما بیزار هستم، بیزار هستم. نمیگه که کما که شما صحیح میگین و راست میگین. و من هم از ایشان من کسی است که یستمعون الیک، گوش میدهد به تو، با ثم لا یصدقونک، باز تصدیقت نمیکنه. از شما، از امین مشرکین کسی است که به تو گوش میدهد، بعد از گوش دادن تصدیقت نمیکنند. ای تو برش میگید قرآن چطور کلام است؟ بله واقعیت است، واقعیت است، ولی باور سرش باز ندارد، باور در عمل سرش نمیکنه. که در باب منافقین میشود یا در باب کفار، میبینین که خودشان کتاب نوشته میکنه. محمد پیامبر که از نو باید شناخت. رستولوگون تاریخ تمدن اسلام و عرب نوشته میکنه، بعد با چی میکنه؟ ایمان نمیارد. اون دوی پروفیسر اون دو نوشته میکنه که محمد از نظر یک پروفیسر اون دو عجیب معرفیش میکنه، ولی با ایمان سرش نمیارد. بنام و من هم من یستمیعون الی، از امین مشرکین کسی است که گوش میدهد به سوی تو، باز لا یصدقونک، تصدیقت نمیکند. افا انت تسمعو، آیا تو میشنوانی؟ اصم مکران را، ولو کانو لا یعقلون، اگرچه نفهمند. ببینید که افا انت تسمع، آیا تو مشنوانی؟ اصم مکران را، ولو کانو یا عقلون، اگرچه نفهمن، اگرچه نفهمن. دو نقطه برش میده، گوش بعضی چیزا دارن ولی به اساس عدم تعقلشون از گوش استفاده کرده نمیتونن. حیوانات گوش دارن، آواز را میفهمد، ولی این را نمیفهمد که آواز برای چی بود. این را نمیفهمد. بس انسان ها همچه حیوان گوش دارد، مشنود تمام روز موسیقی را، مشنود آلات بیمعنا را، ولی مفهوم را درک نمی کنه که گوش خدا برای چی بر تو دارد. آواز نجات را درک کرده نمی تاند. بنان کسی که تعقل ندارد پشت گوش ظاهریش هم نگرد، اگر چیز در مجلس تو بشیند باز هم آواز نمی کند. و من هم و ازشان من کسی که ینظر الیک نگاه می کند بسوی تو، بسوی تو نگاه می کند و باوز گذرم لا یصدقونک، باز هم تصدیقت نمی کند. به حقائق قرآن کریم می بیند. افعند تهدی العمیه، آیا تو هدایت میکنی قرآن را؟ ولو کانو لا یبصرون، هرچند که نبینن باز هم میبینی که آیا تو هدایت میکنی کوری را که کأنهم عمیون لا یبصرون، گویا که کور است. چشم خدا را یک کسی که عزیزا، یک نقطه ای است که یک کسی که خواب بوده باشه بیدار کردنش هیچ مشکلی نیست. کسی خدا انداخته باشه خرایی که پای خدا دراز کرده و خور خور خور خواه میکنه، یه دکش پویش شور بودی و وطن دار باشه، بلی سید میخیزد، آسان است. ولی کسی که خدا به خواه بزند باز او را بیدار کرده نمیتونی، نمیشه که او در اصلش خو بیدار است و تو شورش داده برو بخی بخی بخی، او خدا انداخته دیگه منتو. یک تعداد کفار کرده خدا به خواه مندازد، یک تعداد منافقین که در مقابل ارزش‌های قرآن چی میکنه؟ خدا به خواب اندازه او را که هر قدر شور داده بودی. افا انت تهدی العم ولو کانوا لا یبصرون، تو هدایت میکنی یک انسان کور را در حالی که خود کور ساخته باشد. کور نیست، خود کور میگه ندیده، ندیده دیگه چی کده میتونی کده؟ ولی تو را هدایت کرده میتونی؟ نه، تو طرف کشش میگه، میگه نه این طرف میرون دیگه، بگذارش دیگه. این کلش تسلیس که برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و برای مسلمان ها میدهد. بناهن برای این انسانی که خود کور کرده باشد، خود بخو زده باشد، خود کر ساخته باشد به دست خودش، حالا که مشنوه میبینه و تعقل دارد، به حقانیت دین باور دارد، بناهن آیا عذاب جهنم برش خوب نیست؟ باید این رقم انسان به دوزخ برود که نه تنها خود برباد نمیگه بلکه جامعه را به طرف فساد میخواند. از این خاطر جواب برای اون موضوع میشد که یک تعداد میگه که والا امی دوزخ چی رقم است. الله میگه ان الله لا یظلم الناس، الله ستم نمیکند به مردمان شیئا چیزی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، ولیکن مردمان با خود ستم میکنند که قرآن اعلام میکند، قوانین وزیر انتخاب میکند، اسلام اعلام میکنه دموکراسی را چیق میزند، کل دموکراسی. و یوم یحشرهم، و روزی که برانگیزد خداوند متعال ایشان را که ان لم یلبثوا، گویا درنگ نکرده بودند در دنیا الا ساعتا، مگر یک ساعت من النهار از روز، یتعارفون بینهم، شناسا باشند در میان خیش یک دیگر را. روزی که الله همه بیشان حشر بکند، ایتو با این تمام زرق و برق دنیاویشان چنین می باشد که درنگ نکردن مگر ساعتی را. 100 سال دنیا مانند 1 ساعت، اما نقطه است که 100 ساعت سال زندگی که در دنیا بکنیم، اگر به مقیاس آخرت به یک عبارتش حساب بکنیم، 2 دقیقه و 8 ثانیه می شود، یا 2 دقیقه 8 ثانیه، بسیار چیزی کمی است. یتعارفون بینهم، شناسا باشند در میان یک دیگر. مشناسا یک دیگر خود را، باز میگه وطندار تو دیجا آمدی، باز میگه تو باز جمله منافقان بودی، باز میگه دیگه چی کنیم، یک دیگر خود را مشناسا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، و تحقیق زیان کردن آنانی که تکذیب کردن لقاء خدا را، ملاقات خدا را، اونا زیان کردن. و ما کان مهتدین، و نبودن رایافتگان، نبودن رایافتگان. چرا رایافتگان نبودن؟ به خاطر که چشم داشتن بزور خود کار کرده بود دیگه، گوش داشتن بزور خود کار کرده بود، بنان وقتی که انسان چنین مردم بوده چی جو خمور هدایت میکنی؟ از خاطر الله میگه و ما کان مهتدین، به اساس ازی که خودشان خود کر و کور ساخته بودن الله هدایتشان نمی کند. و اما نورین نکا بعض الذین عیدهم، اگر نشان دهیم تو را بعض الذین عیدهم، بعض آنچه را وعده میکنیم برای ایشان، فی حیاتی که در زندگی تو، بعض آنچه که ما برشان وعده میکنیم او را در زندگی برای تو نشان بتیم که مشرکین را و آنانی که بایدین ستیزه میکنه اینی نتایجش است. او نتوفین نک، یا بمیرانیم تو را قبل از تعذیب ایشان، قبل از اینکه اینا تعذیب کرده شود بعد تو از اینها رحلت بکنی. فإلینا مرجعهم، در هر دو صورت بازگشتشان به سوی ماست. ثم الله شهید علی ما یفعلون، باز خداوند گواه است به آنچه که میکنند. باز ببینید که الله آنچه که وعده کرده برای مخالفین خود، چی در حیات تو برشان برساند و چی تو از این دنیا رحلت کرده باشی، باز هم این مردم به سوی خدا بازگشتنی هستند و جواب اعمال خود را خواهند داد، زیرا خدا گواه است با آنچه که میکند. خدا گواه است. ولی کل امت رسول، و هر امت را پیغمبری است. فاذا جاء رسولهم، و چون آمد پیغمبر ایشان، قضی بینهم، حکم کرده شد میان ایشان، بالقسط و انصاف، و هم لا یظلمون، و ایشان ستم کرده نشان. هر امت را ما چی داریم؟ پیغمبری دادیم. هر امت را پیغمبر دادیم. ارگا پیغمبرشان بیاد برشان چی میشد؟ فیصله در حقشان کرده میشد. در روز حشر امین نقطه است. پیغمبر خدا را باز تسلی میده که این مردمی که مخالفت با تو میکنه باز بر تو محتاج میشه و تو سرشان میایی. پیغمبر خدا علیه السلام از این خاطر است که در حجت الودا از یک تعهد را بر ما شما معرفی میکنه و همه تو میفرماید که آیا دین به شما رساندم؟ همه صحابه گفتن که بله رساندی. باز گفت اللهم فاشهد، خدای تو گواه بوده باش که ما دین پورا پورا به این مردم رساندم. از این خاطر مسئله حساب و حشر هم در حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با امتش تحقق پیدا میکند. وقتی که مسئله آخرتی را دنبال بکنی با یک تعداد بیدینا چی میگوید که هیچی وقت میاد دیگه وزود بیا دیگه فورا دیگه اصلش تنگ می شود. و یقولون متا هذا الوعد، و می گوین کی باشد این وعده قیامت و آمدن سوال و جواب. این کنتم صادقین، اگر هستید راستگویان، اگر راستگویان هستن خضوب دیگه بیا یک طرفه بکنن. قل بگو ای پیغمبر، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، بگو مالک نمی شام برای نفس خود زیانی ولا نفعا و نسوری. مالک نفس خود نه در باب زیان است و نه در باب سود. الا ما شاء الله، مگر آنچه که الله بخواهد، مگر آنچه که الله بخواهد. ما انسان است و مانند شما، ولی یک نکته میگم که لکل امت اجل، هر گروهی را میعاد است. لکل امت، برای هر گروه، برای هر ملت، برای هر یک طبقه از مردم اجلان میعاد است که از این دنیا رحلت میکند. این را خوب میفهمم. اذا جاء اجلهم، چون می آید میعاد ایشان، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه مؤخر شده میتونن ساعتی، یک لحظه ساعت مؤخر شده نمیتونه که بگه که آلی شما باشین باز یک ساعت بعدتر باز بمیرین، ایتو نمیشود. وقتی که مسقوط از ملت برسد الله اینا را ختم میکند. ولا یستقدمون، نه مقدم شده میتانند از میعاد خود. پس این نظام چی است؟ تثبیت شده است.